nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Oh Yesu, Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda nakupenda kwa sababu ulinipenda kwanza Bwana. Yeah. Oh.